فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كروحة عاونا قضى بداءتكم مقليسان وحاكم إذا عيدا ملوغين يي أو قرح لغولة بيك صدي ديغان كعيلة شبيها إي دولاتك مقدشو فافاهينكو آدان قصارها كتلشي قرحاسي أياتكو دقيسة دونتان برنامجك روب لغو دير صدي أو كدا أي ديغان ككون يبرو إي شبي الله غوصي waraysku aadan roobka ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka tartanka quraanka kariimka ee wilaayadka islaamiga ah oo la soo gabagabeeyay faahfaahin ku aadan tartanka iyo natiijada ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka halqada 16aad ee taxanaha masaa'il min fiqh as-soom iyo wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka ayaa qayb ka ah barnaamijka wa markal iyo ruux فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي. وهب النمو إسنين أهتضبية طبنك بشهر رمضان سنة داكون أفر بقل أفرتني سدح ده هجريقة وافق سنة تضبية طبانك بيش أفراد سنة دا لبداكون إيا لبية لباتنك إي ميلادقة آنكو باللون برنامشك قرحوغان أوكاد عاي ديغانك عيلة شبيها إيا للبيك صدي عيدما لغوين يي أوكاترسن دولة دا فدرالك جوكت قرحة أو ميلاك لدوان لغا مغلي وحاكو داو عمي سدح أسكر أوكاترسن عيدانك مسؤولية دوارك وحا شيغتي حركة الشباب المجاهدين وطاي مركان نكو سودا وادا حلقة دي لحيو طبانات اتحانها مسائل من فقه صوم حلقة دان ايا لوغها ديا صومك ايو دومرك حيتك اي نفاسك قبا وحانوسو جيدين ايا فضيلة الشيخ عزام ابو يحيى اي دقي سيابون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد أين كنا تشني مسائل كي كساب سنافق الصوم أين كنا تشني كارهان صوم هل عذار أين كنا تشني نوع الشناد أين إن شاء الله تعالى عاوز كرتاك السمين دون نوع الشناد وحويا الحامل والمرضي ويا وقبدي أريد هيد يقبدي الناس كنو تشناسي ويا قبد حامل ذا أدي المهيدة وبقضه أما قبضة مرضعة أي المهيدة وبقضه ومثلا وبقضه قبضة حاملة حيد المين والضعيف أما قبضة مرضعة حيد المين والناس كعانة كوايو أي وبقضه وحو بنان إلا بضى بيني أفران أيو بنات هو بنات. وحنا الدليل هو حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أوليها إن الله عز وجل وضع المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع الصوم. رسولك حلي إلهي تبارك وتعالى قفكم مسافرك وكذا في نصف الصلاة صوم كينا ولقدتي معنا إنه أفرأ وبنات جبدي حاملة ذهيد يجبدي مرضعة ذهيدنا صوم كي يجنا ولقدتي ساس رسولك لي عليه الصلاة والسلام وليه حديثنا في سنن النسائي أي قصة أروري وأنا حديث حسنة ويا انت مركي اللي قدتك مركا ويني وبانا انت هاي اني افران هدي حالات دا سيجيرتو اما اللفوه دا يوبقضان اما الماء يوبقضان اني افوري كران مركي اللي يمادو هدو محالة قربا هدو وحي اللي قربو ولماذا ويسكو خلافين وانا مسألو غالبا بالكستو الرمضان كي سوكشو لغي يابو ان لغو سوي ديو او قف اما هدى حالات دا يكسو دردي هكو ويديو اما مثل اللوغة جوابه اللو سني هكو ويديو لكن محيطة هاي وحديث الصاعة معنا مركي لتشوغة بشه رمضان غالبا هواينك نحديس صوتو هواينكو انتا ريكو نحو ريقار مرنا وين نوتيسا مرنا على شيء kuwada saasi marka inta badan maxaa laga raba wana furaya laakiin adoo maxaa laga raba isku weydiinayaan haweenku marka hadda ha bartaan waa waadaan aqwal shana ayaa ku jirta qowlka kowaad wuxuu leeyahay waxaa laga raba haweenidaas xaamilada ama haweenida murdicada waxaa laga raba inay soo qallaysaa laga raba maalmihii kadib waxaa kaloo laga rabaa iyadana inay idcaam iyo quudin ay samaysana waa laga rabaa matalan 15 beri ayaa furtay 15kii beriba way soo qallaynaysa waxaa kaloo laga rabaa 15 miskiin in dhargisana iyadana waa laga rabaa waa qowlka uu ku tegay imaamu maalik raxmatullaahi calayhi iyo shaafici iyo axmed bay ku tegeen imaamu tirmidi xadiiska hore isagoo tacliiqin wuxuu leeyahy walcamalu calaa haada cinda bacdi ahli cilmi waqaala bacdu ahli cilmi alxaamil waalmurdi تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد فسو كل سنك مركا قول كاسمحوا لي هاي كل حد دي هوشنا يقالين ويلمهود وعبسنا يان لفو دنان وعبسنا هين أدي لفو دنان وعبسنا هين لمدين ويساس أعطاك المريض بي لمت معنا مريض كان محال لقول لي هاي قلب بس لقول لي معنا قلب بس لقول لي لكن كل حد دي أي وحنا وعبسنا علمي أي تايو id kala meesha ay soo gashay laba shay baa la isugu daraya labada shay maxay tahay waa qadhi iyo idcaam kala isugu daray qowlka labaad wuxuu leeyahay calayhima alqada faqat waxa lagu leeyahay qalabsa lagu leeyahay awza'i thawri sufyan athawri abu hanifa iyo ashaabti si abu thawri abu ubayd iyo gheer koodba sidaas ku tagay oo iyagu waxay leeyihiin gabadhan haamilka iyo gabadhan murdi'a waxay la mid tahayuun musaafirkuun bay la mid tahay musaafir afurayna maxaa lagu leeyahay qalabasaa lagu leeyahay kol haddii qalabas lagu leeyahay hiya kal musaafir kol haddii musaafirka ay la mid tahayna maalime ee afurtay ayuun baa laga rabaa faman kaana minkum mariidan calaa safar fa iddatun min ayaamin ukhar ay leey marka waxaa looga qiyaas qaadanaya musaafirkii ayuun baa looga qiyaas qaadanaya قولك صدحاد حوليه هاي عليهما الإطعام فقط دون القضاء لوضع قبضود وحلقول لي وحويان إني قود سمايان لكن وح قضوها بيراتي لقول لي هاي ماله وماذا كما كنت تقي ابن عباس يا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وكنت تقي لوضع وكنت تقي عنه ما بكي وحي ليهين قفكي ويناي قبوبي اي وضيقها iyo haweeneydii gabowday ee cajuusada ahayd iyo haweeneyda uur kale iyo tan nuujinaysa waa isku xukun weyman marka oday duqoo gabowday oo soo ka awoodi karahaynin maxaa lagu lahaa idcaam baa lagu lahaa soma wakadalika haweeneydana idcaam baa lagu leeyahay saas ayay oran jireen walidalika ayuu cabdullahi ibn cabaas radiyallahu canhu addoomay uu lahaa uur lahayd ayaa u timi waxa ku tiri xaaladeeda u aragtay maxaa yeela markaasaa wuxuu ku yidhi antii bimanzilati lkabiir laa yutiiqu siyaam fa aftirii waatcimii can kulli yowmin nisfa saacin min xinda adu waxaad la mid tahay duqabookaad la mid tahay soo nama awoodide iska afur maalin walbana hal miskiin nisfa saac si ayuu ku yidhi marka waxay ku soo aroortay saasna musanaf cabdirasaaq ayaa ku soo aroortay كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه اسغونا و هو لها غبد او دالاي با جيرتي او نين كلا قبي غبدي marka haamilay noqotay way way soontay soonkii bay ku rafaaday intay oontay bay tahayna maalinti ay dhiman gaadhi marka ibn umar radiya allah anhu amray inay afurto maalin kasto ay afuraysana hal miskiin ay qoodiso ayo amray wana madhabki ishaq ibn rahwiya isaga laftiisa uu ku tegay weeyaan imaamu al-albani raxmatullah calayh ayaana sidaas isna ikhtiyaaraadkiisa ay ka mid tahay qowlka afraad wuxuu leeyahay gabadha xaamilada ah iyo gabadha murdicada ayaynu kala qaadaynaa gabadha xaamilada ah iyadu way soo qallaynaysaa wax idcaamana laguma leh laakiin tan murdicada waxaa lagu leeyahay labadii shay baa lagu leeyahay waanay soo qallaynaysaa waanay idcaamkiina way samaynaysaa waana qowl imaamu maalik laga soo naqliyey shaafiyaduna ay leeyihiin weyaan oo waxay leeyihiin haweeneydan xaamilada iyada xanuun bay ku taagan oo uurku waa nooc xanuuna weeyaan maadaamuu nooc xanuuna yahay kal mariid bay la mid tahay mariid afurana maxaa lagu lahaa waxa lagu lahaa qalabas lagu lahaa laakiin gabadhan murdicada iyada xanuun ku taagan ma leh warwarkay qabtay muxuu yahay waa ilmo inuu ka gaajooda wey macna laakiin ilmahaasi haddaanu nuugi lahayn way caafimaad qabtaa caloosheeda ku jiran haba yaraatee ma jiro way gool maran tahay maadaama ay gool maran tahay ciladna aanay qabin asbaabtii waa furaso cilla fii nafsiha ku jirta maahe maxay tahay waa cillo kale oo ilmo la ilaalinaayo weeyaan maadaama markaa saasay u kala duwan yihiin saasaynu kala duwanaa ay yidhaahdeen qowlka shanaad wuxuu leeyahay labadooda qalana laguma laha itcaamna laguma laha waa madabka uu maraayo ibn xazam aldaahiri uu maraayo wuxuu leeyahay inuu qofka haweenayda ee murdacada ama xaamilada ay ilmaheeda darteed u afurto inay waajib tahay waxaa u daliila aayadda qur-aanka qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin ayaa u daliila oo haweeneyda la waasoomaya ilmaheedii markaa sidaa ku daciifinaysa waxay soo gelaysaa dadka ilmahooda ku dilaaya safahan bigayri cilmin ay soo gelaysaa ayuu leeyahay waxaa kaluu leeyahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man laa yarxam laa yurxam qofkii aan naxariis samaynin naxariis loo samayn maayo marka haweeneyda waxaa laga rabaa intay oran lahayd waasoomaya oran lahayd in ilmo caloosha ku jira aw naxariisato inay u naxariisato ilmahaasna maxay ku tahay waajib bay ku tahay waajibkaasna lama gaari karo ilaa bilfitr in la afuro mooyaane si kale lagu gaari karo haba yaraatee ma leh haddii marka ay noqotay in la afuro ay waajib noqotay si ilmaha loogu naxariisto waxaa meesha ka baxaya maxay tahay waa soonkii baa meesha ka baxaya soonkii saas ku dhacay hadduu soonkii ku dhacay saasna wuxuu leeyahay in la yidhaahdo qallaa lagu leeyahay waxay u baahan tahay daliil ayay u baahan tahay daliil min alkitaabi wasunna la soo helayo oo tilmaamaya haweenaydaas in lagu leeyahay qalle lagu leeyahay ama itcaam lagu leeyahayna ma jiro haddii la yidhaahdo musaafirka iyo mariidka loo qiyaas qaadanayana nusuus kalaaba taallo da ina laawadaca taalla marka waxay u baahan tahay nusuus kaloo tilmaama samcay in iyadana saasoo kale loogu leeyahay qofka haddii la yidhahdo takliifa la saaraya waxaa la saaray itcaam baa la saaray wuxuu leeyahay oo xoolihii bilaadanka la iska qaadanayo rasuulku wuxuu leeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina dimaakum waamaalakum waacraadakum calaykum xaraamu soma ayuu rasuulku leeyay marka wax waajibinaya ma leh ayuu leeyay halkaas isagu maraya aqwaasha noocaasa ayaa ku jirta soo khulaase haddaynu soo khulaasayno masalada khulaaseeda waxa weeyaan aqwaashaas aynu sheegnay ee shanta ayaa ku jirta maadaama markaa warkeedu batay haaalibana marar badan haweenku waajibkii u yaalla intay dayacaan waajib alla tabaaraka wa tacaala oo ka dulqaaday ay raadiyaan oo shaydaanku wuxuu marar badan sameeyaa culaysaan kuu oolin ayuu kugu mashquuliyaa suu kaaga mashquuliyay maxay culayskii adiga kuu yaallay marar badan haweenku aanay ku qancin inaan waxba lagu lahayn qanaacatan anigu aan ku qanacsanahay inaan waxba lagu lahayn waxaynu leenaha haweenka waxaa samaysaan oo qaadataan madabka ay ku tegeen cabdullahi ibn cabaas radia allaahu canhu iyo cabdullahi ibn cumar radia allaahu canhuma oo maxay tahay waa in haweenkii haddiiba dhib ay ka dhimanayso inay soomaan ay afuraan kadibna maalin kastoy afureen ay iska bixiyaan mud raashina iska bixiyaan mudka raashinka hadday bixiyaanna macnaheedu waxa weeyaan haddaynu xisaabino raashin ilaa 16 kiilo oo kale u dhigma ayaa laga rabaya intaa iyo gasiinkeedii bay qof siinayaan waana iska afurayaan ilmahoodana nuujiyaan hana ilaaliyaan maxaa la yidhaahdaa ilmo uur ku jira ha ilaaliyaan saasay markaa ku heshiinayaan odayaashii islaamis qabay ay ku heshiinayaan dhibba ka taagan mar walbana iskula jira maxay fooda ay iskula jiraan naxariistana waa inaan laga tegin oo sida ibnu xazam adaahir raxmatullah caleyh uu sheegayo ilmaha caloosha ku jira loo naxariisto ilmaha bannaanka joogana loo naxariisto haddii haweeneydu ilmaha caloosha ku jira ay haaliban ay ku soonto inta badan dacfi baa ku imanaya iyana dacfi baa ku imanaya isagana maxuu ku imanaya dacfi baa ku imanaya haddii ilmaha bannaanka jooga laga soomana waxaa la yaqaanaa iska macruufa inaanu geli ka dambe wax caana aanu ka helahay naaska hooyada aanu ka helay sababto ah dee cara caraqa da caloosha uudboo laga ciidamaya ay soomaalidu markay maaragtay beera qodayaan dibid ay ugu geeraari jireen marka qofka haddii calooshiisu maran tahay inaanu macdan keenahaynin way iska caddahay macna اسكعد غالبا اسكعد انت ان شاء الله تبارك وتعالى هيا الان صحابه اساكو تكتي وانا لو وضي انكرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الهنا تبارك وتعالى خير وناك بين ويدي سننا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دين عظيم roob lugu dirsaday ayaa ka daay deegaanka Kunyabrow ee Shabeelaha Hoose maalmihii la soo dhaafay deegaanka waxaa ka jiray kulayl daran maadaama saameen uu ku yeeshay jiilaalka daba dheeraaday ay ka jira gudaha dalka salaada roobdoonka ayaa marar badan la dukaday Allah fadligiisa maanta ayay raxmadiisa ku hortay deegaanka iyo goobaha ka agdhow Sultan Aden Usman oo ah Sultanka Beesha Tunni ayaa ka wareystay roobka بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضوئي هو سلطان آدم عثمان إبراهيم وجوغك يبرو الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى لبدن بري أمبا دوانهن أبار أيان نهيسي ما أنت مقالة إيو حريرة هذا إن شاء الله الرحمن روبين باكداي وانا كله الرية مت ساكي هذو حل أفر ساع إلا شنسا أيو أدحي لنا عن bariga illa argudud ayu ka day illa birri waa laga cabaayay sida ay noo sheegeen daruur kolo labada galbeed noo timid muddo waxay deeyay adiga illa hal saac amal taqriban way noo deeyay magaalada hadda biya ka dhaxbuuxa alxamdulillah ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu diisinayna inuu noo soo ziyadiyo erkana uu khayraysan yahay kuleelki ilaahi uu noo qaaday ilaahi waxa uu diisinayna dhamaan ummada muslimiinta inuu kuleelka ka qaado meelahi deeyna ilaahi uu ziyadiyo meeli hadda uu san siida in ilaahi subhanahu wa ta'ala waan ka rajaynaynaa inuu noo soo ziyadiyo noo soo badiyo insha Allah wa gartay wayahan waxaan ogahay kuunyo in salaad roobdoonka la dukanayay dadku Allah ay baryeen isku duleynayeen naxmadi Allah subhanahu wa ta'ala wa ay timid bulshada maxaa lagu dubon bay kulata aan bismillaah run weeye salaad roobdoon laban bana magaalada laga dukaday mad anaaba joogay tan ugu dambeysay tii kale waa ka maqnaa marka kuleel zaaidana waa qabnaa anoo abaartana hadda roobkii ugu dambeeyay deertana ma helin magaaladan iyo eeriyadeedaba dhinacyo kale ayuu noogu badnaa maadaama ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan barinay ilaahay uu na soo qaboojiyay ummada muslimiinta waxa laga rabaa in haddana ilaahay isu talarucaano isu duleeyaan si ilaahay noogu sii ziyaadiyo kuleelkii annaga aan soo marnayna cibro ay noo noqoto an aan nahay dad bini aadina oo daciifa aanan tabar lahayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ahayn cid kale aanan sugeysan aanan jirin oo dad kale loo qaylo dhaayaminayo iyo hay'ade iyo gaale iyo wax aysan jirin ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadina baryadii la sii wado in la taraad ruuxo ilaahay inuu noo siyaadiyo in aan isu naxariisno dhaxdeeni kii masaakiinta ah kii oo fuqurada ah in aan wax siisino nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri irhamu mal fil ardi yarhamukum man fis samaa dhulka isku naxariista anigana korba idin kaga naxariisanaya waxyaalahaas oo dhan in la sameeyo bil rabadaana waa ku jirnaa in uun sadaqaadkii iyo wanaagii iyo horumarkii iyo baryadii ilaahay aan laga daalin oo la sii wado in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan noo soo celin kuleelkii iyo dhibkii anaga aan ku jirnay iyo sididii iyo inuusan ilaahay noo soo celin marka dadka degan ummada muslimiinta in wili roobku waa bilaabay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryadiisa la sii ziyaadiyo roobkana uu noo soo ziyaadiyo gaar ahaan reer Kunyo kuleel darana ka jira meeshan marka insha Allah raxmaan ayagana iyo anigaba nafteeda anoo ka bilaabay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan isu duleyno aan baryadii wili aan sii wadno kowno ma jooga roobka hadda waa noo bilow ilaahay inuu noo soo ziyaadiyo kuleel dambaran uu soo noo soo celin anigu intaasan leeyahay nadaafadana insha Allah raxmaan hadii xilli rooba la jooga maadaama aanu fursadan aan ka faa'iideysanay nadaafadana waxaan leenahay dhowr marana waa ka hadalnay jidadka meeshi biyaha ka bixilaayna biyaha la bixiyo haddii laakiin meeshi biyaha ka bixilaay biyaha ay firistaan wasaqdina ay taalo meesha cudurri iyo waxba ka dhalanay meeshi biyaha ka bixilaay la bixiyo wasaq wixii meelaha duqaafada ku jiray iyo luqluqyada ku jiray iyo insha Allah raxmaan ayagana la hagaagsito nadaafadana si guud lagu dadaalo wixii markaas nadaafada dibkeeda ah sida dameeraha iyo ariga iyo maadaama hadii jilaal lagu jiray roob Ilaahay uu nasiiyay ayaga laftirkeeda xanaanadeeda goono loo xanaaneeyo dadka aan lagu dhimin in wixii meelaha biyaha geli lahayna la iska hagaajiyo meelii wasaqda yaalayna la iska tirtiro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobkana inuu noo soo ziyaadiyo intaasan ka baryayna intaas ugu dambeyntii Sultan in wax beerama leedii horta deegaanka iyo hareeris anaga horta reer Kunyo ahaan hadaan kaalaado anaga horta xoolaha u badanahay beera roobku la sugo uun baan leenahay beerahaasna insha Allahu Rahman gugu hore ayaa ugu dambeeyay la falay marka insha Allahu dadkana hadeertaan inay beeraha fashaan waab lagu qasbaya waxaan ugu qasbanahay waxay tahay gugu hore hadii aan galay aanan oolin keedna uusan oolin galeedina haddu suuski uu joogo konton ama $2 uu joogo ninki markaasi hadeertaan beerna uu falan waayay oo beer roobkan uu ku falan waayo marka insha Allahu Rahman waa nin nasiib darsade ayaan leenahay laakiin anagu xoolo dhaqata u badanahay beerahana beero roob waay insha Allahu dadku waxaan rajaynaynaa in beerahooda ay fashaan ayna ka faa'iideystaan roobka waayo waqtiga hadeertaan la joogo asaartu way kacsan tahay waad ka warqabtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa roob kale oo barakale inuu noo keeno beerahana insha Allahu Rahman dadku waxaan ku boorinaynaa wixii buriiski iyo burki iyo baastadi inay qaaliyoobeeno gaala gaala dhashayada inay iscunayso waa ka warqabtaan oo haddii wixii oo dhan ay ibir noqdo anaga marka aan ku tashano dalageeni beeraha roobkana hal fasho kuwa waraabkana hal fasho adiga boqolkiiba boqol ama boqolkiiba boqol iyo labaatan dadku waxaan ku boorinaynaa roobkana ha laga faa'iideysto biyahana ha laga faa'iideysto beeraha si fiican loo fasho wixii la fashana insha Allahu Rahman aan keedsano dad iyo gaale iyo hay-ada iyo waxaas mar horna anaga ka kaaftoonay haddana intii yireedo hadda bariiski iyo waxa naloo keenayana aan ka kaaftoono roobkana ha laga faa'iideysto ayaan leenahay insha Allahu. Waatay gurdha waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka balse markan ku soo dhawaada tartanka Qur'aanka Kariimka ee wilaayadka Islaamiga ah oo la soo gabagabeeyay sanadkan 1443 Hijriga waxaa tartankan marti gelisay wilaayada Jubooyinka munaasabada lagu soo xiray tartanka ayaa ka dhacday masjidka Quba ee degmada Jilib ugu horeyna la dhageysta natiijada tartanka ee sanadkan natiijooyinka saddex rinjis aan ku hormari doona 15kan xujin doona toonka ayaan u dambeysi doonaa hadii Alla idmo insha Allah ta'ala sadanka juus baan ku hormareyna ardayga kaalinta saddexaad galay waxaan ku xujin doonaa kan kaalinta labaad galay waxaan ku sii xujin doonaa ugu dambeysin doonaa kan kaalinta koowaad oo galay 15ka iyo 10kan saasan ku sameyn doonaa hadii Alla idmo insha Allah ta'ala ardayga saddexaad oo kaalinta saddexaad galay ku tartamaya sadanka juus waa ardayga la yiraahdo Abdurrahim Raaj Uthman oo walaayada Jubba al-Islaamiya ardaygaasi jaayisidiisu waxa weeye lacag dhan $800 iyo qalamul qari saacad atar iyo cimaamad ardayga labaad oo kaalinta labaad galay waxa weeyaan Jaamac Aadam Ibrahim oo walaayada Jubba al-Islaamiya asagoo tartamayo wuxuu ku guuleystay ardaygaas jaayis ahaan u helay $1,000 lacag ah qalamul qari atar aad u caraf badan camaamad iyo saacad ardayga kaalinta koowaad u galay sadafka juus quraanka Cabdullaahi Macalim Daawud Cabdullaah oo u tartamayay walaayatu gedo al islaamiya wuxuuna ku guuleystay ama jaayis ahaan u helay $1,500 qalamul qari cimaamad aad u qiimo badan saacad al-xarameyn ah waxaana ugu xiga ardaydii ku tartantay 15ka juz quraanka ayagana sidoo kale kaalmihii saddexda ahaa ayaa sheegay Ubayd Bashir Ahmed oo u tartamay walaa Jubba al-Islaamiya 15ka juz ku tartamay Ubayd wuxuu ku guuleystay asagana $1,500 qalamul qari saacad iyo camaamad iyo catar Usama Ibrahim Muhammad oo u tartamaya walaayada Bay al-Islaamiya wuxuu ku guuleystay $800 qalamul qari camaamad saacad iyo catar ardayga koowaad oo kaalinta koowaad galay 15ka juz ku tartamayay waa ardayga la yiraahdo Salman Mustafa Abdul Karim oo u tartamay walaayada Shabeelle Asfuul Islaamiya ardaygaasi wuxuu jaayis ahaan u helay lacag $1,000 ah qalamul qari cimaamad atar aad u caraf badan waxaan ku xujinaynaa insha Allah ta'ala ardaydii 15ka juz ku tartamaysay waxaan u yareynaa ardayga saddexaad kaalinta saddexaad galay ardaygaas waxa weeyaan Yahya Hassan Macalim Muhammad oo u tartamay walaayada Bay al-Islaamiya wuxuu ku guuleystay lacag $400 ah qalamul qari camaamad qaali ah saacad يو عتر عدنان عبد الله حسين una tartamay walaayatu shabeele asfula islaamiya ardaygaas wuxuu ku guuleystay lacag jaayisa ahaan loo sii $600 qalamul qari imaamad qali ah saacad atar asagana saas oo kale aad qali wa arf badan waxa ugu dambeeya ardayga lambarka 1 ee 10ka juz zakariya muhammad mukhtar oo u tartamay walaayatu jubba islaamiya ما شاء الله أردغاسي وحو جائز أهانو هلي لعك سديد بغلا دولار قلم القاري عمامة قاري عطر قاري ساعات أيضا سلوكا مسؤولين تكسو قيم قشي مناسبة دلقو حرية ترتن كان وحاكم إذا هواليق بنادر شيخ موسى عبد عرالي أخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام عدسان مال ذلك الله نوسو رقلي حفلة دان قيمها بغن وقلبي مسلم كفرح قليه إن شاء الله نسوك يا كاني إلهي يا سامكم هذينا كدبنا إن الله علي أنتي قانك جيشتي إن الصورة جشوا حفل دان إذا أيوه رئيس جمعية القرآن الكريم أيكل حجان ولاية جوبا إسلامية أو جوشان يمارك يعني مجلس كان ديارسي يضمان مسؤولين تا مارك الدوان يا رنتان مارك يعني كتير قاتي وحن لا يهجزاكم الله خير وحن أمها علينا حركة تقول ورنتان قعن وين كجيستي والله أنت أين صورة جون لقتين حركة الشباب المجاهدين أيضا الجهاد في سبيل الله كجرتا وعده يقول الله تعالى ما يصير وحبت يقرب قعن تبيت أقويسا قعن تكلم وحي قد يا رنتان سجل كسوكر هيا جوانب تكل الدوان وحبر الشباب ayay marka aan xooga saartay oo marna aanan ihmaalin arintaasna waa arin aad iyo aad fadli gaar ah u leh ilaahayna subhanahu wa ta'ala noo kordhiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub sha'a'irta ilaahay loo weynay quraanka kariimka kalaamka alla wax ka weyn majid waxa maanta maasha lagu weynaynaa waa kitaabka ilaahay kalaamka rabbi waa wax weyn oo marka aan aad iyo aad loo kanto dhalinyaradan halkan fadhida yaryarka waa wax la kanto ayagoo kale ilaahay hanagu badiyo ayagana allah barakeeyo nabiga kaleey salaatu salaam markuu lahaa in allah la yarfacu bi hada kitabi aqwaman wa yadhu bi al-akhirin ilaahay kitabkan danna kor u qaada danna dhulka ku dhiga cid allaale cid maad barata ku dhaqanta difaacada u dagaalanta marka aan ilaahay kor u qaaday inta cid yeelo wadan ilaahay hoos u geeyay dhulka ay tagay hada weelashan yararka dhowro toban jirada qarkoodna ay ka yaryihiin xayndaabkaas waxa loogu qodo loo galiyay waa masiyay dadka dheeriyiin waa kitaabka quraanka ay xafisan yihiin waxaan leeyahay kitaabka aad xifdiseen xifdintiisa ku ilaaliya barashadiisa culuntiisa kalena kordhiya inaad difaacdaan oo u dagaalantaan isku daya waxaan kala rabaa inaan ilaahdo gaala nagu soo duushay gaalada nagu soo duushay way daashay sida rag horeba ay horo tilmaameen ragaani waa ragi dacwada gaarsiin lahaa afrikadan madoobo idil dadkii dacwada gaarsiin lahaa diinta ku maamulaa iyaga inay u diyaar garoobaan laga rabaa maamulka iyo macallimiinta iyo waalidkuna ay ku talagalaan arintaas maxay al mas'uuliyad weyn ayaa naga saaran dadkan aan islaamkii fahmin oo gaalnimada maalin walba ku dhimanaya oo deriska qaarkoodna la mas'uuliyada naga saarno ilaahay naga saaro subxaana wa ta'ala waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr ilaahay subxaana wa ta'ala amsaashina habadiyo nabigeena kaleey salaatu salaam alquraanu hujjatun laka aw alayka ogaada mas'uuliyadaad qaadeen dhalinyaradiina yaryar mas'uuliyadeedii saaran inaad dareentaan iyo culayska aasidiin iyo maziyaha iyo qiimaha alladihiin lamid ma idin kuwa darbiyada fa fadhiya ninka la yiraa cumar ibn khadaab ragga dowladdiisa majliskiisa fadhiya oo shuurada hadday yaryar yihiin hadday waaweyn yihiin dadka quraanka xifdisan ee haajirin marka ninkii quraanka xifdisan ninka sarreeya uma jiro waa in arintaas aad maarkaan aad qaataan in alaale inta ku soo dadaashay iyo in alaale inta maamulkan ka shaqeysay xafladan abaagushana waxaan leeyahay cisigina iyo sharafti in alaah kordhiyo hada wa bilaa tawfiiq wa jazakumullahu khayr wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kaasi waxa uu ahaa waliga banaadir sheekh muusa cabdi caraale oo dad kale oo laga jeediyey munaasabada lagu soo gabagabeynayo tartanka qur'aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa ee habeen dambe insha allah iminkana waa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalam waxa soo jeedinaya wariyaha Salman Ahmed Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka hadii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Al-Qudus waxay ku warramayaan in ciidamada maamulka Yahuuda iyo dadka Yahuuda ee xoogga ku degan magaaladaas ay maanta weerar xukugal ah ku soo qaadeen ee barxadaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoo doonayay inay gudaha u galaan masjidka hase yeeshee waxa si adag uga hortagay dadka muslimiinta ah ee ribaadka kaga jira masjidka barakeysan ee Al-Aqsa kuwaasoo iyagoo gacmo maran ee ka hortagay ciidanka maamulka Yahuuda ee hubaysan iyo dadka Yahuuda ah ee xoogga ku degan ee dhulka muslimka ee Falastiin 4 saacadood oo xiriir ah ayaa waxa masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ka soconayay dagaal malxamad ah oo u dhaxeeya dadka muslimiinta ee gacmaha maran isla markaana laabahooda ku difaacaya ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo askarta Yahuuda oo ilaalinayay boqolaal ruux oo Yahuuda kuwaasoo doonaya inay gudaha u soo galaan ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa isla markaana wasakheeyaan ee dadkan Yahuuda ah ee xoogga ku degan magaalada Al-Qudus iyo deegaanada u dhow ee soo weeraray masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxa tiradooda lagu sheegay 545 qof waana dad Yahuud xaqjirin ah waxana wehelinayay oo ilaalinayay ciidamada booliska maamulka Yahuuda hase yeeshee dadka muslimiinta ee ribaadka kaga jira masjidka barakeysan ee Al-Aqsa halkaasna ku ictikaafaya maalmahan barakada badan ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa diiday kana hortagay intii awoodooda ahna waxay ku bixiyeen sidii ay dadkan Yahuuda ugu hortagi lahaayeen inay wasakheeyaan oo ay ku tuntaan sharafka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa inkastoo ee maamulka Yahuuda oo xanibaad ee badan ee ku soo rogay sidii ay dadka muslimiinta reer Falastiin ku soo gaari lahaayeen ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa dadka masjidka cibaadada u soo doonanayana uu shardiyay in da'dooda aanay ka yaraan karin 10 sano haddana waxa Allah fadligiisa soo galay in dad badan oo dhalinyaro Falastiiniyiin ah ay soo gaaraan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoo ka soo gudbaya caraaqiisha iyo isbaarooyinka ay ciidamada maamulka Yahuuda dhigteen ee goobaha laga soo galo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa dhalinyaradaas muslimiinta oo isugu jira rag iyo dumar sidoo kalena ay weheliniyaan waayelada muslimiinta ayaana dhiigooda iyo dhacaankooda u horay ee difaaca masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ciidamada Yahuuda iyo dadka kale ee Yahuuda ahana waxa u soo ragashay inay soo gaaraan ee gooba ee ka tirsan barxadaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa hase yeeshee uma suuragelin sidii ay doonayeen waxana 4 saacadood oo dagaal malxamad ah kadib ay ku qasbanaadeen inay ka insixaabaan ee barxadaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ay hadda u soo hareen dadka muslimiinta ah ee halkaasii ku cibaadeysan iya difaacayna ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ka mid ah muqaddasaadka muslimiinta diinta islaamka dhexdeedana ku weyn jimcihi ay sidan oo kale dadka Yahuuda ah iyo ciidanka maamulka Yahuuda waxay isku dayeen inay xoog ku soo galaan ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa hase yeeshee dadka muslimiinta ayaa ka hortagay ee maantana mar kale ayay isku dayeen inay xoog ku soo galaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa hase yeeshee muslimiintu mar kale ayay wacdara dhigeen ee waxana la soo warinayaa in ugu yaraan 10 ruux oo dhalinyaro u badan ay dhaawacyo ka soo gaareen iska horimaadadii maanta ka dhacay ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxa sidoo kale intaas dheer in ciidanka Yahuuda ay xabsiyada dhigeen 10 dhalinyaro Falastiiniyiin ah kuwaas oo qayb ka ahaa qorshaha iyo xamlada lagu difaacayo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku jira gacanta Yahuuda xoogga ku haysata dhulka muslimka ee Falastiin haddii aynu intaa ku dhaafno wararka la xiriira magaalada Al-Qudus iyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa weerar ka dhacay ee waddanka Kanada ayaa waxaa lagu qaaday dad muslimiin ah oo ka soo baxay salaada taraawiixda kuwaas oo ku sugnaa magaalada Toronto ee caasimada waddanka Kanada ugu yaraan 5 ruux ayaa lagu soo warramayaa inay dhaawacmeen kadib rasaas kaga timid kooxa aan haybtooda la aqoonsan oo ah dad gaala ah isla markaana diidan ee in islaamka uu ku faafo ee wadamada reer Yurub waxaana markaasi kadib ay ka baxsadeen goobta iyagoo ka xiisanayay gaari nooca raaxada ah sarkaal u hadlay ciidanka booliska ee waddanka Kanada wuxuu sheegay in dhacdada weerarka ah ay ka dhacday masjidka Abu Bakar Siddiq ee ku yaala magaalada Toronto ee waddanka Kanada kooxda weerarka soo qaaday ayaa ka xiisanayay ee gaari nooca raaxada ah waxana markii rasaasta ay ku dhoobeen dadka muslimiinta ee masjidka ka soo baxay salaada taraawixdana soo tukaday ay ka carareen ee goobta dadka dhaawacmay oo 5 tiradoodu gaaraysa ayaana waxaa la dhigay isbitaalka goor dambana waxaa lagu soo warramayaa in 3 kamid ah ay ka baxeen isbitaalka kadib markii xaaladooda ay soo hagaagtay 2 ruux oo muslimiin ah ayaana wali ee yaala isbitaalka halkaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo ilaa hadda ma jirto dad ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliska waddanka Canada. Inta badan marka ay muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka la kulmaan weeraro cunsuriyad ay ku dhahan tahayna booliisku uma dhaqaaqaan sidii la rabay, dadkii falalkaas geysteen kama daba tagaan, oo iyaga ayaa qayb ka ah dhibaateynta lagu hayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka. Wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmirinaa. Gudahan caway inta barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.